Goedenavond vanuit Dwingelo. Omwonenden van de Drentse bollevelden maken zich zorgen over bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt bij de sierteelt. Met de lelie als giftige uitschieter. Burgers en boeren staan hierin recht tegenover elkaar wat betreft het gebruik van pesticiden. Je hoort beide kanten deze week in de Tweede Kamer, maar ook bij ons in de bus 5 dagen. Tegelijkertijd speelt ook Ajax tegen Athene. Goedenavond, Jeroen Gruter. Goedenavond. 1-0, hè? Het staat nog steeds 1-0 inderdaad. Het is inmiddels de tweede helft. We zitten in de 63ste minuut. Het spel ligt even stil omdat er een speler van AEK Athene in het gezicht is geraakt. Door het hooggeheven been van Josip Soetalo, de centrumverdediger van Ajax. Die kreeg daarvoor een gele kaart. En die wond die moet eventjes behandeld worden. Dat duurt nu al een paar minuten. We hebben in het voorgaande kwartier na rust een goede kans gezien voor Ajax. Een uitbraak via de rechterkant, voorzet Berghuis. Uiteindelijk kon Brobbey net niet worden bereikt. Anders was het 0-2 geworden. En wat AEK Athene er tegenover stelt, dat is eigenlijk bitter weinig. Het is veel inzet, veel overtredingen. En hoop dat er een keer een bal goed valt. Maar veel indruk maakt dit elftal, deze Griekse kampioen, niet. En als Ajax het hoofd erbij houdt in de toch wat rumoerige arena van AEK, dan moet het een overwinning gaan worden. Dat kan haast niet anders. Maar ja, nog een half uur te spelen. Wie weet wat Ajax nog tegenkomt. Maar voorlopig ligt het op koers voor de volle buit. Dankjewel, Jeroen. Je luistert naar 5 dagen vanuit de gemeente Westerveld in Drenthe. De bus staat op het erf van de familie Joling in Dwingelo. Vanavond bij mij in de bus, boer Albert Joling. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie familiebedrijf bestaat al 70 jaar, 3 generaties. Jij bent een paar jaar geleden ingestapt met je broer. Waarom wilde je dat graag? Nou, het is met de paplepel ingegoten. We zijn op jonge leeftijd hier meegegroeid in het bedrijf. In het begin je wat trekkers schoon te maken en ga je wat onkruid wieden. Hoe oud was je toen ongeveer? 12, denk ik ongeveer. Dan begin je wat mee en langzamerhand bouw je daar interesse in op. Vind je het leuk en groei je steeds verder mee in het bedrijf. En jullie hebben 350 hectare akker. Je kwam binnen met een hele grote bos roze lelies. Hij staat hier naast me. Ik kon jullie net bijna niet zien. Zo groot was die bos. Jullie hebben niet de bloemen, maar wel de bollen. Wat verbouwen jullie allemaal? Wij verbouwen lelies, tulpen, een paar carcosmia's, wat wortels, wat mais, wat graan, tagetes, bioenrozen, wat aardbeien voor vermeerdering, uien. En dan denk ik dat ik ze allemaal gehad heb. En ook uien? Ook nog, ja. Maar juist het telen van die bollen, dat vind jij heel leuk en dynamisch om te doen. Waar zit dat hem dan in? Nou, we zijn hier natuurlijk best wel op een grote oppervlakte. We zijn met een heleboel mensen aan de gang. Je bent een heleboel buiten bezig en met het weer. Dus het is gewoon. Iemand hoort je, denk ik, op de radio. Het is heel dynamisch. Zeg maar, ja. Het is gewoon elke dag is weer een verrassing. Je staat 's ochtends op, je denkt dat het zo gaat lopen. Maar dan valt er toch ergens een bui en dan moet iedereen weer wat anders doen. Je bent dus de hele dag aan het schakelen en heel flexibel. En wat is dan het verschil met bijvoorbeeld aardappelen? Nou ja, op zich met aardappelen ben je natuurlijk ook buiten zo bezig, maar dan ben je wel met minder mensen. En dat stukje dat we met heel veel mensen en een groot team zijn, dat vind ik net wat meer uitdaging geven. En kenmerkend juist voor het landschap hier in Drenthe zijn dat de huizen vaak een beetje rondom de S zijn gebouwd. Dat betekent dat jullie te maken hebben met mensen die dicht bij het land wonen. Wanneer kwamen er voor het eerst klachten over sierteelt vanuit de mensen in de buurt? Er is al wel een hele lange tijd wat meer weerstand over gewasbeschermingsmiddelen. Maar de laatste jaren zie je dat wel wat meer toenemen. Maar meestal komen er eigenlijk altijd wel redelijk uit met de meeste mensen. Je moet het, wij vinden toch wel dat je het een beetje samen moet doen. Wij moeten wel een beetje. Als je dat een beetje samen moet doen? Nou ja, kijk, als wij bij een perceel komen, je ziet mensen lopen, dan probeer je een praatje te maken. En is er dan weerstand of geen weerstand? Nou, als dat er wel is, dan proberen we, dan zeggen we, nou, we leggen een bufferstrook aan. Of ze melden als we gaan spuiten. Dan probeer je dat samen een oplossing te vinden, zodat die mensen weer een beetje gerust stelt. Ja, naast jou bij mij in de bus, meneer Wuffen. U werd al even opgepiept. De telefoon ging even af. Ja, de telefoon ging. U bent geboren en getogen hier in Drenthe. Zelf 50 jaar boer geweest. Ja. Inmiddels niet meer, maar toch betrokken. Want u belde onze redactie op en wilde reageren in dit programma, omdat wat u betreft die discussie over pesticiden eigenlijk al 30 jaar steeds op dezelfde manier gevoerd wordt. Ja, opgejut wordt. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, 30 jaar geleden toen kwamen de eerste lelies en zo. En toen kwamen er al mensen van, ja, het kan wel dit en het kan wel dat en het zal wel zo en het zal wel zo. Dus ze maken de mensen dan al angstig. En, dan iedere week liefst een artikel in de krant met grote kop. Maar dat kon ik als enige persoon niet. Zij zijn een stichting. Kijk, en ik moest dat via een andere organisatie spelen als ik meer in de krant wilde hebben. Ik heb tal van artikels geschreven die nooit zijn gepubliceerd. Ik heb er nu nog twee op mobieltjes staan. Nooit gepubliceerd. Nee, omdat dat niet in hun lijn ligt. U zegt, het is een specifieke groep mensen die onrust zaait. Wie is die groep dan, wat u betreft? Nou, dat is die groep mensen die doodsbenauwd is dat ze doodvallen door de dampen van lelies. En wat is het? Of van bodembestrijding of van gewoon sproeien. Want ze weten helemaal niet waar mee gesproeid wordt of zo. Eigenlijk moesten ze verplicht een cursus volgen voor lelies sproeien. Of in ieder geval voor bestrijdingsmiddelen. Dan moeten de lelietelers ook ieder jaar kost 70 euro. Twee keer 140, 50 euro in het jaar. Maar dan weet je ook wat. Dan ben je weer bij. En eigenlijk moest dat voor alle burgers van Westerveld. Maar ik heb ook kennissen in Texel zitten en in Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar hebben ze helemaal dat gehoor niet. Alleen hier komen dan waarom mensen. Waarom is dat dan alleen omdat in Drenthe? Omdat hier mensen naartoe komen wonen. En die komen hier een dure ruzie. En dan gaan ze zitten te klagen. Dan denken ze van, hoop, verrek, ja, we willen toch wel oud worden. En het zou kunnen dat. Het zal wel zo zijn. Ja, en zo praten ze dan. Hoe luister je hier naar, Albert, wat meneer Wuff zegt? Nou ja, kijk, ik vind het sowieso altijd al heel vreemd, zeg maar, als je het over lelies hebt, zeg maar. Er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen voor lelies. Dus er is heel veel angst voor. Ze hebben het altijd over bollen geven en over de lelieteelt. Dat dus niet veilig of niet gezond zou zijn. Maar alle middelen die wij gebruiken komen uit andere teelten. En als je dus angstig bent voor gewasbeschermingsmiddelen, moet je in mijn beleving altijd over een bepaald middel praten. En niet over heel generaliserend van alle gewasbeschermingen zijn slecht. Het is in mijn beleving, alle stoffen worden goed gecontroleerd door het CTGB. Daar hebben we dus een instantie voor die dat met heel veel deskundigheid doet. Nou, daar vertrouwen wij dan ook op. Maar je kunt nooit niet zeggen dat alle gewasbeschermingen niet veilig zijn. Per stof moet je dat dan al gaan bekijken. En dan wat meneer zegt, een cursus voor iedereen in de gemeente Westerveld? Nou ja, Ik denk wel dat er best wel veel onwetendheid is. En dat er heel veel gepolariseerd wordt. En wat bedoel je dan met gepolariseerd? Nou, het wordt gewoon, zeg maar, als jij... Wat bedoel je dan? Nou, kijk, als jij het... je hebt het over bollengif. Bollengif bestaat niet. Dat is niks, zeg jij. Noem het bij de naam. Waar hebben we het over? Je praat dus over gewasbeschermingsmiddelen. En de gewasmiddelen die wij gebruiken, zeg maar, die worden gebruikt in de aardappelteelt en in fruitteelt en allerlei dingen. En dat wordt op heel veel voedselgewassen gebruikt. En meestal mag je die producten dan weer na 4-5 dagen eten. Dus dan, ja, dat soort kennis. Iets te makkelijk het woord gif wordt in de mond genomen. Nou, dat vind ik wel, want ik vind het, voor mij ja, is het maar dat geen is nog niet aantoonbaar dat gif is. Het zijn bestrijdingsmiddelen. En die zijn goedgekeurd. En als je daarmee werkt, dan reken je ook dat het goedgekeurd is. Jij zegt het is polariserend. De boeren en de burgers staan tegenover elkaar. Dit voorjaar hebben buurtbewoners uit Boterveen een kort geding aangespannen. De rechter heeft toen bepaald dat jullie onmiddellijk moesten stoppen met het gebruik van die gewasbeschermingsmiddelen. In hoger beroep is dan weer besloten dat jullie nog 4 middelen mochten blijven gebruiken in de teelt. Wat gebeurt er eigenlijk met jouw akker als je niet zou spuiten? Zie je dan iets veranderen? Komen er schimmels of beestjes? Nou, wij zijn wel heel blij dat we het hoge beroep gewonnen hebben. Want daarmee hebben we wel in ieder geval heel veel schade kunnen voorkomen. Het is nou nog wel even afwachten hoe dat precies afloopt. Dat kunnen we nou nog niet helemaal bepalen. Maar of er opbrengst, of er iets verloren is gegaan, of er verlies gemaakt is. Ja, of we een groeiremming hebben gehad, of dat we een virus opgelopen hebben. Of, dat is allemaal nog een beetje vroeg om dat te concluderen. Maar als we die 4 middelen niet gehad hadden, dan had ik het wel vrij somber in gezien, ja. Want wat zou er gebeuren? Nou ja, dat is ons ook nog nooit overkomen. Dus dan kan ik niet echt precies zeggen wat er dan gebeurt. Maar je weet waar je voor spuit natuurlijk. Wat je wilt voorkomen. Ja, je weet wat je wil voorkomen. Dus je wil geen... Als jij onder het virus loopt en die bollen zijn niet meer verkoopbaar, zeg maar, dan hebben we wel een redelijk probleem. Over wat voor verliezen zou je het dan hebben? Wat voor bedragen? Ja, zeg maar, als wij... gaat het zeg maar, van de omzet die van dat perceel af moet komen, zeg maar, in eerste instantie, nou, dat kan wel oplopen tot 1 miljoen of 3. En dat is nog niet zeker of dat verloren is of niet? Of daar een... Nee, dat is nog lang niet zeker. En meneer Wuffe, u zei net ook al, er zijn bezwaren vanuit de buurt. Dat was 30 jaar geleden ook zo. Dat is nog steeds zo. Wat zijn de grootste bezwaren? Zijn de bezwaren, de angsten dat ze eraan doodgaan. Maar er is niet aangetoond of aantoonbaar dat dat gebeurt. Maar ze zitten wel steeds van het kan en het zal en het zo en het zo. Dan wil ik waarom verbinden ze het autorijden dan niet? Dat is gevaarlijker dan met vergiffen werken. Die zijn allemaal goed gekomen. Maar autorijden, daar heb je alle dagen door. En toch is het niet alleen de burger, maar ook wetenschappers die zich zorgen maken. Neuroloog Bas Bloem is wereldwijd nummer 1 expert op het gebied van Parkinson. U kent hem? Nee, ik ken hem niet, maar daar ben ik gehoord, ja. Hij spreekt zich nadrukkelijk uit over wat pesticiden met het menselijk lichaam kunnen doen. Ja, dat bestrijdingsmiddelen een oorzaak zijn van Parkinson bij bijvoorbeeld boeren, maar ook bij omwonenden en uiteindelijk bij jou en bij mij via de voedselketen, dat staat voor mij onomstotelijk vast. We weten uit onderzoek in het buitenland dat boeren een fors verhoogd risico op Parkinson hebben. Dat is in een aantal onderzoeken wel 2 tot 2,5 keer zo hoog als voor mensen die geen boer zijn. Omwonenden hadden ook een hoger risico op Parkinson. En uiteindelijk bereiken die pesticiden de voedselketen en kunnen daarmee ook de snelle groei aan Parkinson verklaren in de hele bevolking. Mijn broer heeft ook Parkinson, is altijd badmeester geweest. Hij heeft 4 sporthalmen gehad. 63 jaar kreeg hij Parkinson. Hij zit nu 4 jaar zit hij al in een rolstoel. Waar komt dat nou van? Ik zeg tegen hem, waar komt dat nou van? Hij zei, zou het niet van de gloordampen komen, zeg ik. Ja, ik zeg, je kan alles wel opnoemen. Ja, en in de polder is niet zoveel lelieteel als hier. En hier heeft hij nooit gewerkt op de boerderij. Dus het is allemaal, tref je of het tref je niet. Die angsten die zitten gewoon bij de mensen tussen de oren. Daar kan je van alles overkomen. Kijk, en dan moet je niet apart over de bodem zitten te zeuren hier. En daar is de bevolking ook hartstikke zat. Hier, de inwoners ook. Iedereen die je spreekt, die zeggen, hou erover op, dat gezeur. Ja, want iedereen weet het wel. Iedere keer wordt hetzelfde verteld. Het kan en het zal en het zal. Er zijn ook professors die net andersom als deze man praten. Kun je ook dingen over elkaar zeggen. Kijk, maar die inwoners die er bang voor zijn, die hebben tussendoor. En ik heb het ook tussendoor dat het net andersom is. Ja. En daar kom je er nooit uit. Dat blijft tegenover elkaar staan. Dan blijf je tegenover elkaar. Als ze zo benauwd zijn, dan moeten ze vertrekken. Want je gaat eraan kapot. Als je zo leeft als die mensen leven. Wat is dat dan? Waar ga je aan kapot? Aan de gedachte dat je vergiftigd kunt worden en zo. Want dat zeggen ze dan, ja, die lelietelen vergiftigt ons. Ja, maar dan dat onze kinderen dat willen. En dat wij dat zelf willen. Dan ga je toch niet met bestrijdingsmiddelen om als je denkt van, oh, ik kan vergiftigd worden. Ik heb dat niet altijd gesproeid omdat ik denk van, oh, dan ga ik eerder dood. Ja, dat en is Albert, hoe luister jij naar? Nou ja, kijk, ik ben hierin nog mee opgegroeid. Mijn opa is hier mee opgegroeid, mijn vader is mee opgegroeid. Allemaal hebben die middelen gebruikt. Nou, in je omgeving zie je dus voor de rest helemaal niks van. Dat mensen er ziek aan worden, zeg maar, gewoon. En wij als bevolkingsgroep worden gewoon wel het meest aan blootgesteld. Wij werken er elke dag in. Als wij een kannetje middel zeg maar, in een spuit gooien, zeg maar, dan werken we dus met een veel hogere dosering. Als dat je dat met 500 liter water verdunt en vervolgens op een veld aanbrengt. Wat de bedoeling is dat het op het veld belandt en niet ergens anders. Dus het meeste, eigenlijk 100% belandt gewoon ook op dat veld. Ja, daardoor ben je daar ook gewoon helemaal niet bang voor. Omdat je dat ziet. Nou, en dan zie je dus ook gewoon dat zoals een CTGB, zeg maar, dat je dan die middelen allemaal controleert en zo voor ons zorgt. Het zijn de middelen die gebruikt worden, zijn goedgekeurde middelen. Onze verslaggever heeft een reportage gemaakt. In het Drentse dorp Wijster staat een laboratorium van HLB Groep. Een onderzoekslaboratorium voor plant- en bodemgezondheid. Verslaggever Joris Kreugel is daar met directeur Jenny Peltjes en Ben Seubering. De projectleider Duurzame Bollenteelt Drenthe. Een tentje open. Er gaat een tentje open en hierin staan de lelieplanten. Hierin staan gezonde lelies met virus besmette lelies. Luizen zitten er ook op als u heel goed kijkt. Allemaal kleine stipjes. Zijn dat die kleine zwarte bolletjes? Ja, zwart en groen. En die dragen, als het goed is, het virus over van de ene plant naar de andere plant. En wij kijken of er verschil zit in weerbaarheid binnen de rassen. En hoe lang duurt zo'n onderzoek? Als deze, dat duurt plusminus een half jaar. We zijn minimaal 3 jaar verder voordat we iets zinvols kunnen zeggen. Duurt dat lang? Ja, dat is het mooie van het vak en de natuur. Wat ontwikkelen jullie hier allemaal voor producten? En we zorgen door optimale advisering dat we duurzamer kunnen telen. Dus daar adviseren de telers ook in. Zou het kunnen betekenen dat er straks geen pesticiden meer nodig zijn voor de bollenteelt? Dat zou heel goed kunnen. Hebben jullie een inzicht van hoe lang dat nog zou kunnen duren? Dat hangt een beetje af van de toekomstige ontwikkelingen. Dus als je het hebt over verbeterde rassen, dan hangt het natuurlijk vanaf of je ook technieken kunt gebruiken. Misschien in de toekomst CRISPR-Cas. Maar die ontwikkeling heel snel kunt maken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van groene middelen. Die op dit moment niet worden toegelaten en dus niet beschikbaar zijn voor de sector. Waarom wordt dat dan nog niet toegelaten? Omdat het te maken heeft met de procedure zoals dat gehanteerd wordt bij het ZGB. Dus het zijn ook andere type middelen, dus daar moet je eigenlijk ook een iets andere procedure voor hebben. En daar is men wel mee bezig, maar dat duurt gewoon heel erg lang. Waarom duurt het zo lang als het er al is, want biologisch, groen? Dat... Omdat daar dus de methode daarvan is nog niet goed uitgedokterd. En daar moet het CTGB denk ik nog aan werken. CTGB, en wat is het CTGB? Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen. Nou ja, sommige processen duren dus lang. En dat is ook wel eens de frustratie, denk ik, van de sector zelf. Die ook graag, zeg maar, die middelen wil gebruiken. Maar op dit moment dat nog niet kan. Maar begrijpen jullie dat ook, dat het lang duurt? Ja, deels begrijpen we dat. Aan de andere kant, zeg maar, als je echt een transitie wil voorstaan, dan zul je daar ook, zeg maar, sneller in moeten gaan opereren. Dus sommige besluitvorming mag best wel een stuk sneller, inderdaad, ook bij overheden. Kijk, aan de ene kant zie je, zeg maar, dat middelen steeds meer biologischer worden. Aan de andere kant zie je dat ook de resistenties in de rassen veel beter gewaardeerd worden. En ook nog veel meer kunnen toenemen door nieuwe rassen te ontwikkelen. En daarnaast is er natuurlijk ontzettend veel aandacht voor bodemverbetering. En als je dat, zeg maar, met elkaar en data trouwens, dus want wat telers vaak doen, is het heel veld op dezelfde manier behandelen. Terwijl de verschillen in een veld heel groot zijn. Dus dat betekent dat je soms maar op een heel klein oppervlakte iets zou hoeven te doen om bijvoorbeeld een hele plaag te kunnen voorkomen. En daar wordt op dit moment nog te weinig gebruik van gemaakt. Dus als je al die bouwstenen bij elkaar neemt, dan is duurzame bollenteelt echt mogelijk. In hoeverre zijn de producten die jullie ontwikkelen echt biologisch? Wij hebben producten in de vorm van diensten en monitoring bijvoorbeeld. Daar kan je van zeggen dat het 100% biologisch is. Het lijkt me ook een wankel evenwicht, omdat je aan de ene kant een bepaald soort leven wil bestrijden, terwijl je aan de andere kant het bodemleven niet kapot wil maken. Een plaag bestrijden of beheersen hoeft niet te zeggen dat je vervolgens ook iets kapot maakt. Ja, ik zag jullie allebei knikken. Hoe luister je naar, Albert? Nou ja, kijk, ik vind het altijd een hele mooie ontwikkeling. Je bent bezig om iets teelt duurzamer te maken. En dus, als bedrijf ben je er ook altijd mee bezig om het steeds beter, goedkoper te doen. En, ook duurzamer is daar. Onderzoek naar nieuwe middelen duurt 3 jaar, dat zei Jenny Peltjes. Dat is een frustratie van de sector zelf. Zie je dat ook zo? We willen wel iets anders. We zouden wel andere gewasbeschermingsmiddelen willen, maar die zijn er gewoon nog niet. Nee, jullie gaat. Ja, die ontwikkeling gaat gewoon eenmaal traag. Maar het is ook, zoals ze ook al zeggen, zeg maar, als jij een onderzoek doet, zeg maar, we hebben elk jaar maar 1 kans. We hebben 1 teeltseizoen elk jaar. Dus als jij resultaten wil zien, je hebt maar 1 keer per jaar resultaat. Maar ja, omstandigheden zijn ook elk jaar een beetje anders. Dus je bent wel meerdere jaren nodig om ergens vertrouwen in te krijgen. Dus experimenteren is gevaarlijk? Nou, experimenteren kost tijd. Je doet niet zomaar blind in 1 keer je hele teeltsysteem omgooien, zeg maar. Dat doe je stapje voor stapje en dan denk je van, nou, dat gaat goed en ga je ermee verder. En ze proberen elk jaar te leren. Dus dat is gewoon een proces wat er altijd gaande is. En hoe kijk je nu naar de toekomst? Hoe kijk je naar de toekomst? Nou, ik vind mijn vak nog steeds hartstikke leuk. En daar gaan we ook gewoon rustig mee verder. En we zullen die teelt blijven ontwikkelen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Dwingelo. Deze week bewegen we ons door de Drentse gemeente Westerveld. De bollenteelt is hier in opmars. Burgers maken zich grote zorgen over het gebruik van pesticiden op de akkers. Bij mij in de bus Albert Joling en meneer Wuffen. Veel ervaring met dit onderwerp. Maar u zegt, we moeten zo langzamerhand. Wat ziet u als de oplossing, meneer Wuffen? gewoon die pilots uitvoeren die de provincie nou net opgezet heeft. Maar dat hebben ze al naar de knoppen geholpen. Doordat ze dat afbraken. De rechtszaak, ja, bedoelt u dan? Ja, omdat nou die beschermingsmiddelen, daar kan je het niet meer beoordelen. Dus het gesprek moet niet gaan tussen boer en burger, maar we moeten gewoon luisteren naar de wetgeving vanuit de overheid. Ja, voornamelijk wel. De overheid moet het aangeven. En omdat dat hier al 30 jaar loopt, wilde de provincie dat wel doen met een pilot. Maar daar waren die groepen niet bij. Meten is weten niet, bollebozen, die waren er niet bij betrokken. Ze waren wel op een vergadering. Maar toen met die open dagen ook, dan zijn ze er niet aanwezig. Maar ze helpen wel dat project naar de knop. Maar ik hoop wel dat ze ook voor de kosten opdraaien straks. Wat bedoelt u dan? Nou, dat die mensen die dat nou aanvoeren, want ze halen er ook een agenda bij en zo. Laten ze dan ook de kosten maar volledig vergoeden, ook van de provincie. Want de provincie zet het op voor dat er een goede bodem tegen kan komen. En biologisch voor iedereen aanvaardbaar. Maar dat is een groepje mensen die heeft dat tussendoor. Die willen dat niet. Die willen gewoon alle bestrijdingsmiddelen weg. Maar de club noemt zichzelf meten is weten. Ja, meten is weten. Dus meten met data? Ja, ik zeg, meten is weten, ja. Maar u zegt het... Maar wat moeten zij weten? Alleen wat zij weten willen. Ze willen helemaal niet naar ons luisteren. Op open dagen komen ze niet op akkers. Ik heb meerdere open dagen meegemaakt en er was er nooit iemand. Herken je dit, Albert? Ja, nou ja, als je het meten is weten, ze hebben dus nog wel een heleboel data bij elkaar verzamelen, zeg maar. Maar ja, als je iets meet, betekent nog niet meteen dat iets schadelijk is. Ja, je treft een stof aan, maar we gebruiken in onze hele samenleving stof, zeg maar, als iemand 's ochtends deo opspuit, als iemand zijn auto staat. We gebruiken allemaal de hele dag door gebruiken we stoffen. Ja, dat we die dan kunnen meten, dat vind ik niet raar. Maar zolang ze maar geen normen overschrijden. En dat gebeurt er volgens mij niet. En toch, die rechtszaak is verloren. Het seizoen is bijna afgelopen. Het kort geding in hoger beroep wel 4 middelen. Hoe gaat volgend jaar eruit zien? Nou, volgend jaar gaan we gewoon weer opnieuw weer met onze teelt aan de gang. Ja, dan komt dat vast. Gaan we vanzelf alweer mee. Het familiebedrijf wordt doorgezet. Staat nog niet zozeer onder druk. Zeker weten. Ja, lachen. U moet lachen. Ja, dat zijn vragen. Dat is niet normaal. Want iedereen weet wel, als je zo'n bedrijf opzet of een boer bent... Je moet door. Het zit in je hart. Net als bij u 50 jaar lang. Ik wil jullie danken voor jullie komst. Dank je wel, meneer Wiffelen. Albert Joling, dank jullie wel. Dit was 5 dagen voor vandaag. Mensen praten soms tegen mij alsof ik een kind ben. Alleen omdat ik er anders uitzie. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om een gesprek te voeren met iemand met een lichamelijke beperking. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Help Nederland een stukje toegankelijker te worden. Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Vanavond bij Human in Grensgevallen buigt schrijver Marjolein van Heemstra zich over morele vragen van het klimaatactivisme. Wanneer wordt mijn geweldloos verzet gewelddadig, vraagt ze zich af, terwijl ze op de A12 tegen fossiele subsidies protesteert. En wanneer is geweld zelfverdediging? Grensgevallen, vanavond bij Human om 11:45 op NPO 2. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. DAS, meesters in juridische hulp.